Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Idag lyssnar ni på mig, Jonas Rosland, och Marcus Eskola. Så välkomna ska ni vara. Då tänkte vi avhandla ett par stycken ämnen, precis som vanligt. Mm. Och självklart så fokuserar vi lite kring datacenterarkitektur, så som vi brukar göra. Men även pratar en hel del framtid och spånar lite kring vad som komma skall. Mm. Precis, man kan väl säga att det övergripande temat är väl arkitektur för dagen då. Precis. Mm. Och Marcus, du hade läst lite intressanta artiklar här. Mm. Precis, det är ju The Register publicerade en artikel, en riktigt lång sådan. Jag tänker inte gå in på detaljerna på den, men det handlar egentligen om hur man framtidssäkrar sin datacenterarkitektur. Och sen så hittade jag en liten notis till en, egentligen så var det väl bara ett inrop till en längre rapport på GigaOM, där man sa att det här med Internet of Things kommer göra att man kommer behöva fundera på sin datacenterstrategi överhuvudtaget. Mm. Och båda de där frågorna egentligen handlar ju egentligen om arkitektur i det stora hela. Alltså i datacentret eller i datacentren eller vad det nu är man månde göra. Och det fick mig också tänka lite på det här med designbeslut, både beträffande arkitektur och även då produktdesign. Den här artikeln då på The Register, den pratar om ju om hur man framtidssäkrar sitt datacenter egentligen. Hur man kan förbereda sig för att kunna klara av allting som vi ska kunna klara av. Och de tar ju upp ett par stycken självklarheter givetvis. Att vi kommer förmodligen att fortsätta på Intel-arkitekturen ett bra tag till. Mm. Vi kommer att ha både compute network och storage ett bra tag till. Och självklart virtualisering. Yep. Men jag tyckte det var ganska kul att se att i den här artikeln så tog de även upp ett par stycken äldre arkitekturer som alla, eller inte alla, men många satsade alla pengar och byggde datacenter efter. Mm. Bland annat då att vi kikade på andra typer av nätverk. Just det. Idag så är det ju ytterst få tillämpningar där man inte använder sig av Ethernet. IP över Ethernet egentligen. Mm. Mm. Men inte för allt länge sedan så fanns det ju ganska många olika tekniker för att föra över paket över nätverk. Just det. Och likadant om man kollar på Intel-arkitekturen, där man ju inte given heller. Mm. Nej, verkligen inte. Utan det fanns ju en hel uppsjö egentligen av olika typer av processorarkitekturer för olika operativsystem. Det var riskbaserade processorer, det var ju då Intel-processorerna, vi har PowerPCs och så vidare. Mm. Ja, PowerCPU:erna. Men lite intressant att se att det har ju funnits en hel del, men nu har det blivit lite mer mainstreamat. Nu är det väldigt mycket som är fokuserat kring ett par enstaka teknologier. Mm. Och det gör att det blir mycket lättare och framtidssäkra också. Just det. Så man behöver inte vara överallt. Om man försöker se i sin kristallkula här, vad kommer hända under de närmaste 5 åren? Sjukt mycket kommer att hända under de närmaste 5 åren. Men man kan nog vara ganska säker på att vi kommer fortfarande föra över paket över IP, över Ethernet. Vi kommer fortfarande använda någon typ av Intel-arkitektur. Så där är vi ju ganska på det klara egentligen. Ja. Men det är väl egentligen leveransmekanismerna där som är lite, IP kommer ju utveckla säkert IPv6 över de närmaste åren. Jag tycker vi skippar IPv6 och kör IPv8 direkt. och virtualisering, och det kan må vara en annan hypervisor som gäller framöver, eller ett ytterligare abstraktionslager högre upp. Men det är ju, alltså någonstans så så är det ju så att nätverket kommer ju vara den kritiska punkten. Mm. Så och med det så det är liksom det där är ju då kommer man in på det här med vikten av arkitektur. Alltså när vi börjar fundera på hur ska datacentret se ut, må det vara att man har ett befintligt eller att man ska bygga ett nytt, så finns det ju massa beslut som behöver tas. Mm. Och det är väl här som det, jag tror att kruxet, eller inte kruxet utan utmaningen ligger, är ju att hitta liksom alla de här, vad ska man säga, designkriterierna som både lämpar sig för idag men också för framtiden då. Det är som, precis som du säger, att det finns ju några grundstenar eller grund, eller vad ska man säga, ja, byggstenar, grundpelare precis, där egentligen det är väl egentligen server och nätverket som är de, ska vi säga, fastaste av dem. Ja, definitivt. De kommer ju fortfarande finnas kvar. Mm. Och där har vi ju som sagt ett par stycken etablerade tekniker. Vi har Intel arkitektur och vi har Ethernet. Sen kommer man ju lägga en massa saker ovanpå det. Om man kollar bara på Intel arkitekturen så har ju den utvecklats ofantligt mycket de senaste 10 åren. Vi har gått från 32-bitars till 64-bitars helt och fullt. Vi har byggt in massa virtualiseringsstöd och mängder med smartare funktioner i CPUn, men den gör ju fortfarande samma sak som den gjorde för 10 år sedan. Just det att den är en compute engine egentligen. Och samma sak på nätverk, det har ju hänt en massa saker på nätverkssidan de senaste 10 åren. Mängder med nya funktioner, men i grund och botten så gör den fortfarande samma sak, just skickar paket. Så de där är ju... Men sen när man kollar på arkitektur och vad man väljer och de här besluten som man måste ta då. Mm. Tror du att det är just ovissheten av vad som kommer de närmaste åren? Är det därför man kanske lite drar sig för att ta förhastade beslut? Nej, alltså jag tror ju att det där är, alltså det är ju stora beslut man tar. Varje beslut man tar ger ju en inriktning på vad man väljer, hur man väljer att köra. Alltså hur man väljer att vilka möjligheter man har framöver att göra andra saker i datacentret då. Mm. Vi satt och skrattade lite åt några slides här vi tittade på gemensamt här precis över Netflix som visade hur man effektivt pumpar 18 terabit över internet. Inte från ett ställe i och för sig, men från många ställen. Men tittar man på deras verksamhet, nu hatar jag alla Netflix-referenser, för det finns inga företag förutom Netflix som är som Netflix. Men grejen är ju den att där har man ju blivit tvungen att ta ett, vad ska man säga, ett okonventionellt arkitekturellt beslut. Mot vad vi kanske bygger datacenter idag med top of rack eller ändå row switchar för konnektivitet till servrar. Ser vi på, alltså vi sa ju att x86 och Ethernet är de sakerna som vi kan väl så att säga cementera i datacentret, att det är det vi kommer ha. Så ser vi ju ändå att det händer till exempel massor av konstiga grejer på storage-sidan. Som gör att vi kanske inte kommer ha en storage array, utan vi kommer kanske ha hyperconverged, eller så kanske vi kommer flytta så att säga storage-lasten ifrån ett dedikerat fiber channel-SAN till att också gå över Ethernet. Precis. Och vad säger att nästa eller nästnästa generation av arrayer inte bara är servrar? Men grejen där är ju då att ja, funkar då en top of rack eller en end of row arkitektur för ditt nätverk? Jag ska inte säga om det gör eller inte gör, för det, så bevandrar jag verkligen inte på nätverkssidan. Men grejen är att det händer så mycket saker med så grundläggande funktioner i datacentret så att de här vanliga traditionella så att säga, vad ska man säga, designgrejerna man gör eller där, det man har varit van med att göra i 15 år kanske då helt plötsligt gör att datahallen inte är byggd för ett sätt att vi ska kunna anamma ny teknik. Nej, precis. Och det är det som är just det här, att det här, de här initiala besluten som man tar i, egentligen i allt arkitekturellt arbete, om man pratar om, ja, det är ju speciellt inom IT, eftersom det är inte att man ritar en byggnad, utan man ritar ju faktiskt en världskarta för ett rörligt mål. Alltså en arkitektur för en datahall eller en arkitektur för en applikation kommer ju att förändras över tid, eller funktionen kommer ju att förändras över tid. Man kommer ju att applikationen kommer byggas om i nya versioner av deras funktionalitet, eller i datahallen så kommer man få in nya eller fler applikationer, och applikationerna i sig kommer annan arkitektur mot en kanske traditionell client-server som man byggde förut. Just det där tycker jag är jäkligt viktigt att man håller koll på, just att man framtidssäkrar inte bara hårdvarumässigt och funktionsmässigt i hårdvaran, utan man framtidssäkrar för applikationen. Ja, så att man ser till att den här applikationen, även om vi uppgraderar den 14 gånger under de närmaste 3 åren, så kommer den fortfarande att fungera. Eller att man gör det möjligt i sin initiala design att faktiskt bygga om lite om det behövs för att applikera. För hårdvaran, om man måste bygga om hårdvaran, så ska det ju gå. Hårdvaran ska inte vara det som styr, tycker jag. Utan det är applikationen som styr. Yep. Om det är en hårdvara som styr hur du kör dina applikationer, så skulle jag vilja säga att man har tänkt fel. Ja, men så är det ju. Möjligtvis så kunde vi göra det för länge, länge sedan när vi pratade om mainframe, va? Men då var det ju ändå bara en monolitlåda som vi körde alla applikationer i, och alla applikationer var skrivna för att fungera i den monolita lådan. Precis. Men, och där är det ju just det där att återigen så att om vi väljer att köra applikationer på stora eller små x86-baserade servrar i datahallen, så ska det inte spela någon roll. Det som återigen som möjliggör det är ju, ja, det är ju nätverket återigen då. Hur så att vi ska kunna välja om vi ska ha en 8U-server eller 8NU-servrar. Det ska liksom, den flexibiliteten ska finnas där. Och samtidigt tittar vi på de här nya arkitekturerna för applikationer, och vi pratar scale-out, ja, då kommer man ju vilja liksom, ja, du vill inte, ja, här får du 3 pizzaboxar i ett och samma rack. Utan då vill man ju kanske ha en pizzabox i varje rack, eller 2 pizzaboxar i varje datahall, eller något liknande, va? Eller i varje kontinent. Eller i varje kontinent, eller i varje moln, eller vad det nu månde vara, va? Så det är ju, då måste ju konnektiviteten finnas där. Alltså konnektiviteten i sig får inte bli en begränsning för hur applikationen ser ut. För jag är väldigt övertygad om att det är inte det sista vi har sett av scale-out-applikationer. Definitivt inte. Och både du och jag har ju haft förmånen att höra till exempel Spotify prata. Där man har ju hela Spotify består ju bara av en massa komponenter. Ja. Och så har man en liksom med små moduler som gör sin sak. Precis, och det deployar man ju ut på servrar. Och det deployar man ut i alla sina datacenter. Och där har man ju då också sett till att konnektiviteten finns där emellan alla de här komponenterna. Ska vi dra en parallell till det där, till något mer traditionellt, så skulle jag väl säga att ett SAP-landskap är väl ett ganska bra exempel på ett flytande mål, där man börjar med sitt CRM-system eller ERP-system som består av ett antal moduler, och sen allt eftersom som kraven växer eller behoven växer, så kommer man ju att addera till fler och fler moduler, vilket i sig då säkert är fler och fler servrar. Och då kommer man ju också att behöva ta det i hänsyn. Alltså det ska ju gå att stoppa in fler och fler moduler eller fler och fler servrar i det här landskapet. för att få dem att funka. Va? Annars är man ju låst återigen. Precis. Så jag tror att just det där att framtidssäkra idag handlar inte om vilken häst man ska satsa på i form av teknologi. Utan det handlar ju till mångt och mycket till att få en så öppen och flexibel arkitektur som möjligt. Så att man ska kunna växa med servrar där det behövs och hur det behövs. Och du ska kunna göra det, ja, jag skulle väl säga att egentligen det sträcker sig så pass långt att man ska kunna växa med flera datacenter också för den delen. Om det så skulle behövas. För annars så tror jag att, ja, det är ju egentligen det som återknyter till det här med att det är stora beslut. Det är ju det att när du väl har satt dig i den båten eller ritat dina streck i Visio och implementerat det till slut. Så är det ju ett jättestort jobb att bygga om det. Och det är ju precis som du säger här, det är ju konnektiviteten är ju det som oftast sätter stopp. Om vi kollar på datahallar i dagsläget, de blir ju de använder ju otroligt mycket ström och kyla givetvis, men det kanske är så att vi inte får in mer saker i dem. Och då tänker man, ja men då ska vi bygga ett nytt datacenter för att kunna köra fler applikationer. Men om man istället tar och utnyttjar andra datacenter, det kanske finns resurser någon annanstans, compute, network och storage resurser någon annanstans, antingen hos någon service provider eller cloud provider där man då kan köra sina grejer. Och om man då ser att nej, men det där går inte för att vi har investerat i en specifik hårdvara som inte tillåter att vi kopplar upp oss på något annat sätt. Ja, då har man ju kanske satsat lite på fel hästar. Eftersom man inte har satsat på en öppen teknologi som du sa. Nej, men jag tror att öppenheten är, håller jag med om. Det är väldigt viktig. Ja. Och där är just konnektiviteten. Det handlar ju inte bara om att det är Ethernet eller IP. Alltså det, man måste nog ha en öppen konnektivitet på flera abstraktionslager. Om det så är liksom mellan datahallar. Eller våningsplan, eller om det är rätt ut på internet via någon VPN-tunnel till någon leverantör. Va? Så att jag tror att det där är nog svårare än vad man tror. Det är nog inte bara att välja vilken modell av switch man ska ha längre. Utan det är liksom, man får ta hela ekosystem, hela vad ska man säga, internet i beaktande när man arkitekterar. Ja, men det är bra att vi har boxat in det lite i alla fall, så att vi bara har hela internet att ha i beaktande när vi gör vår datacenter-arkitektur. Så det är ju skönt. Då har vi inte så mycket att spela med. Och samma sak är där, jag skulle vilja dra parallellen till det där också med just produktdesign. Likväl som liksom just vikten av de arkitekturella besluten som man tar handlar ju också mycket om produktdesign då. När man bygger en produkt så gör man ju vissa val för hur produkten ska fungera, men hur den också är uppbyggd. Och uppbyggnaden är ju så att säga, leder ju till ett, vad ska man säga, en designpunkt som möjliggör de funktionerna. Och där har man ju sett, det finns ju exempel på marknaden där man har byggt produkter och sen så kommer någonting nytt, så går det inte att inkorporera senare utan att göra någonting, en större förändring av produkten då. Vilket ju är, ja, vad ska vi säga, då blir det jobbigt att bygga om. Och man ska nog ha samma tanke liksom i datacentret, att ombyggnation är jobbigt. Jo, men det är det ju. Alltså, det är ju precis som att bygga ett hus, om vi snackar just arkitektur. Att påbörja bygga ett hus och sen om det, antingen mitt i eller när det är färdigt. Det är klart att det kräver en hel del arbete. Och när vi kikar på IT så är man ju faktiskt, är det faktiskt lite hårdare. För att oftast är det ju att under tiden man bygger så kanske man kör saker på den också. Innan hela arkitekturen faktiskt är klar. Det är som att ha en familj som bor i huset som byggs just nu. Det finns väl någon jämförelse där med att man bygger flygplanet medan man flyger det. Precis. Jo, men det är lite så är det. Och då måste man ju vara flexibel, för att annars så kommer man inte... Då måste man vara flexibel i sin arkitektur och i de produkterna som man har valt för den arkitekturen. Just det. För har man då, sätter man sig fast i en specifik produkt, vilket allt för ofta är fallet, så är ju flexibiliteten av hela din datacenterdesign beroende på den produkten. Just det. Och det är ju, då har man ju låst fast sig ordentligt. Ja, och det är ju faktiskt, och där är ju, det är ju säkert en lång diskussion man kan ta ur ett, vad ska man säga? Alltså, hur mycket kan vi optimera mot en produkt utan att tappa flexibilitet? Mm-hmm. Det finns i de fall man är ute hos kunder och så tittar man på arkitekturen och så funderar man lite och så pratar man med kunden och sen så kommer man fram till att ja, man har ju optimerat för en viss produkt, för en viss funktionalitet eller en viss form av leverans då. Mm. Vilket i sig är ju jättebra, för att man kan kräma ur de sista bitsen och bitesen ur den produkten, men problemet är ju att det är ju svårt att skifta den designpunkten sen senare för att passa in någonting annat. Mm, den kanske inte är rätt fit för en annan produkt eller en annan typ av applikation som ska köras där. Nej, precis. Eller för den delen. Så det inom IT-världen så finns det ju en fabless för att komma ut med nya grejer som fungerar på olika sätt och så vidare. Och så har man generation X av någon produkt och så kommer generation Y, eller så kanske företag Z finns med som kommer med en intressant produkt. Då. Och sen så har man problemet att säga liksom så här, jo, men det fungerade så bra med den här produkten, men nu ska vi göra det med den här nya generationen av samma produkt där man har bytt designkriterier och bytt funktionalitet. Då kommer vi inte kunna göra det på samma sätt som vi gjorde det förut, så att vi måste omvärdera, så att säga. Så jag vet inte, det där är en svår avvägning också, just det där. Hur långt kan man optimera utan att låsa fast sig för mycket? Men är det kanske så att man, när man kikar på produktval, då ska man kolla kanske inte så mycket på hur optimerade de är. Det här är ju upp till leverantörerna av de här produkterna, givetvis. Och där är det ju alltid ett race. Man måste alltid ha alla checkboxes ska vara avtickade. Sådär. Mm. Man ska ha mest antal paket som kan skickas per port. Vi kikar på nätverk. Mest antal IOPS som kan levereras per port också egentligen, om man kollar på storage-lösningar. Och flest antal virtuella maskiner som kan levereras per minnesbit som vi har kollar på server. Och just den här optimeringen kanske gör oss mer oflexibla. Om då, är det då egentligen, är det de som arkitekterar, heter det så på svenska? Arkitekterar. Det får heta så idag. Ja, det heter så idag. Är det någon som arkitekterar datacentret som är ansvariga för att välja en optimerad produkt? Eller är det upp till oss till exempel som leverantör och kanske leverera en mindre optimerad men mer flexibel produkt? Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det ligger nog på bådas ansvar. Mm. Ofta så köper och använder man väl sig av features för att underlätta sin operations. Mm. Och det kan ju köpa till fullt ut att man gör. Men jag tror att man måste ha en medvetenhet hur man också ska byta ut den featuren mot någonting annat. Mm. Som sagt, det går fort i hockey och det gör det i IT också. Så att det, liksom... det gör det definitivt. Och som vi sagt, hur många nya saker det här året också. Det är inte bara samma gamla skåpmat som kommer att levereras under hela året, utan det är ju väldigt mycket som kommer att ske. Och så är det ju. Det måste man ju också ta med då. Men samtidigt, som vi sa här i början, är det på grund av att man inte vet vad som händer, är det därför man kanske drar sig lite för att ta det här steget och faktiskt ta ett ordentligt designbeslut, eller är det för att man inte riktigt vet hur man ska kunna vara flexibel? Nej, alltså jag tror ju att det är... Ja, nu kommer du med stora frågor. Det här är någonting för er som lyssnar att tänka på kanske och kommer med kommentarer med. Ja, för absolut. För att jag tror att det här är ingenting som man kan bara så där, utan det är ju hur ska vi kunna göra för att vara mer flexibla. Vi kan göra de mest optimerade sakerna, som den här presentationen som du nämnde med Netflix och Cisco till exempel. Där man då kan optimera hårdvara för en viss applikation, men då är det ju bara optimerad för den applikationen eller den lösningen. Den är ju inte optimal för någonting annat egentligen. Nej, och i den världen så lever vi ju inte. Flexibiliteten. Vi lever ju inte i en Netflix-värld själva. Utan vi har ju... House of Cards är grymt bra, men jag skulle kanske inte vilja leva där. Nej. Det är sant. kanske inte, det beror på vad man håller på med, men tyvärr så är vi är ju inte som Netflix allihopa, utan vi har för det första alla, vad ska vi kalla det för, vanliga backoffice-applikationer i form av mail och DNS-er och Active Directories och SQL-servrar. Alltså vi måste ju alltid hantera en större flora av applikationer än vad de killarna behöver göra. Och då, men då sitter vi ju där att man behöver hitta en avvägning för arkitekturen i sig, för att kunna passa allting. Och samtidigt så är det ju så att vi har ju de här sakerna som knackar runt hörnet. Där vi, alla pratar sig blåa just nu om big data. Och många kommer ju säkert att inom årets slut har fått doppa tårna i big data. In the data lake. Det tror jag. Och hur bygger man en effektiv... Hur inför man en till exempel ett Hadoop-kluster i sin miljö på ett effektivt sätt? Alltså, Hadoop... Det finns ju massor av arkitekturer för hur man bygger, eller inte massor, men det finns väldigt väl beskrivet för hur man bäst kör Hadoop. Yep. Men måste jag börja bygga en liten ö i mitt datacenter för att hantera det? Jag tror att oftast när man kollar på de här mer nischteknologierna, för det är ju lite av en nisch egentligen, just det här med Big Data och Hadoop, det är ju inte... Det är ju inte det som används i dagligdags, i dagsläget. Nej. Så därför är det lite mer av en nischlösning. Så många som jag har pratat med, där har det börjat lite. Där det har varit analytikerna eller de som har varit intresserade av business intelligence-teamen. Mm. Det är de som har drivit utvecklingen av Hadoop inne i datacentermiljön. Det har inte varit IT själva, utan det här har varit drivet från business intelligence-gruppen. Mm. Och då har de ju givetvis frångått allting vad regler heter som IT-teamen har haft. De har köpt in helt andra typer av servrar, helt andra typer av nätverk och helt annan typ av lagring för att just den här applikationen ska funka klockrent. Och den är ju jättebra för Hadoop, men den funkar inte för SQL till exempel. Nej. Så den är ju optimerad då. Lösningen är ju optimerad för nog att kunna köra någonting annat på egentligen. Just det. Om man då kollar på bare metal-installationer och sådär. Till exempel. Men om man kollar på att göra den mer flexibel, och då tror jag vi kommer tillbaka lite till det vi snackade om i början här, att vi har ju en speciell teknik som hjälper oss att göra saker och ting mer flexibla från ett applikationsperspektiv, och det är ju virtualisering. Absolut. För den servern som du använder för att köra dina Hadoop analyser med idag, kanske imorgon används för SQL. Och det är ingenting som man bryr sig om egentligen, utan det bara flyter runt lite. Vi har pratat data lake ur ett storage perspektiv, och här har vi application lake egentligen. Mm, mm. Där de flyter runt på standardiserade flex som kan göra i princip vad som helst. Mm. Så jag tror att om man inte går mot en optimerad lösning, så får man en mer flexibel lösning som gör det lättare för en att kanske ta och göra de där ombyggnationerna som man måste göra framöver sen, om ett par år eller kanske nästa månad, utan att de kräver allt för mycket arbete. Mm. Och där tror jag att du är inne på någonting, Jonas, att vi kan nog kanske inte optimera och fortsätta vara flexibla. Nej. Utan vi behöver nog välja göra ett vägval. Alltså, ska vi optimera, så optimerar vi. Eller så förblir vi flexibla. Men jag tror samtidigt att som virtualisering till exempel ger ju oss en möjlighet att vara flexibla. Men samtidigt så tror jag att man ska vara öppen för att när någonting når en viss skala. Definitivt. Bygga optimerade miljöer. Ja. Ja, men är man på en viss skala, då börjar det ju bli mer intressant att bygga en speciell nischad miljö. Mm. En optimerad miljö för just den typen av applikationer. Så att, Hadoop är väl ett jättebra exempel. Alltså, testa Hadoop, börjar man försöka från verksamhetens sida börja se på vad kan det där med dataanalys ge oss. Ja, då kanske det är ett antal virtuella maskiner som ska plaska runt i compute-poolen. Mm. Tills man ser att de börjar kräva mer och mer prestanda eller tar en större del av kakan. Och då ändå vara flexibel nog för att säga så här, okej, men då får vi ta och bygga någonting specifikt för det här. Mm. Jag tror det är bra om man satsar på att inte vara optimerad i början. Nej. Utan vara mer flexibel och sen optimera för de applikationerna och de tjänsterna som kräver det egentligen. Just det. Och det är ju, jag tror att det, återigen då, så då, det som egentligen måste väl vara det som är mest flexibelt är väl konnektiviteten då egentligen. För att kunna både svälja den där flexibla, ooptimerade miljön där du inte vet hur någonting ser ut från en dag till en annan till att liksom kunna även hantera de där speciella optimerade miljöerna. Mm, precis. Så att jag tror att det där är, det är något att tänka på. Jag skulle inte vilja, som sagt, sitta i den personens knä som ska välja arkitektur idag. För att, är det någon där ute som behöver hjälp, så hjälper Marcus jättegärna till. Jag kan definitivt i diskussionerna, mer än gärna. Han sätter gärna namn på pappret och allt. Jag tror att flexibilitet, klockrent, om du inte har en specifik applikation som du kan. Jag har ju suttit ganska mycket nu med Splunk, logganalysverktyg. Och där har det ju oftast varit att man har byggt optimerade miljöer. Och där har vi ju sett nu att många behöver faktiskt inte de där optimerade miljöerna, utan det har bara varit en best practice som har blivit förlegad egentligen. Om man inte kikar då på de här större Splunk-miljöerna där man faktiskt fortfarande behöver dedikerade riktig hårdvara och dedikerade riktiga lösningar för att kunna optimera sig ordentligt. Men då använder man inte till någonting annat heller. Och när man inte använder den miljön längre, då skrotas. Intressant att du nämner förlegade best practices, för det får mig att tänka på också att det är ju någonting som Man måste ju ta hänsyn till det där, är ju liksom, vad är best practice idag och varför finns den best practicen? Det är någonting som man måste lära sig att förstå, eller inte lära sig att förstå, utan man måste förstå innan man fattar beslut med det hela, eller kring det hela då. Vi kan väl dra en gammal analogi, eller vad ska jag kring att för ett antal år sedan, det är ju ganska många år sedan, så florerade ett rykte av, det florerade en best practice i runt omkring där man sa att ett data store för en VMware-maskin var bäst kring 500 gig. Ja, oh, den. Och sen när man rotade i den där så var det ju faktiskt så att det var ett white paper från EMC där man på Symmetrix DMX rekommenderade en datastore-storlek på 500 gig. Och någonstans därifrån så hade det blommat ut och blev en vedertagen best practice för alla. Yep. Så jag tror att det är väldigt viktigt att liksom förstå också varifrån kommer en arkitektur eller en best practice. Och varför finns den och vad den var menad till för att lösa? Eller vad adresserade den? Ja, jag tror att vi borde byta namn på best practice till current recommendation eller något sånt där. Och alltid datumstämpla dem. jag är väldigt benägen att hålla med. Ja, jag har fått fightas mot väldigt många sådana best practices. Speciellt den du nämnde där. Men vi kör bara 500 gig datastore. Okej, det är 2013 här nu, ni behöver inte göra det längre. Det är då man egentligen, man kanske skulle försöka hitta det där white paperet så man skulle kunna dra fram det och sen så kunna peka på utgivningsdatum eller någonting sånt där. Men, det vore jätteroligt. Men det är ju samtidigt så best practices är ju byggd, alltså du kan ju ha en best practice som gäller ett specifikt scenario, alltså... Så att det är ju inte, behöver ju inte nödvändigtvis vara så att en best practice är applicerbar på alla, på allt och alla. Jag tror att det blev en jakt på sådana där best practices i och med den best practicen som fanns där då kring data store storlekar. Då blev det också en, vad är best practice kring nätverksuppsättning i virtuella miljöer? Vad är best practice för BIOS-inställningar? Vad är best practice för... Ja, nu förstår vad jag menar. Ja, absolut. Det är bara för alla olika best practices för allting. Vilket gjorde att det fanns egentligen inga best practices. Utan det var ju case by case. Sen fanns det rekommendationer som gällde för kanske 80% av installationerna där ute. Men inte för de övriga. Men då kunde man ju aldrig gå på dem. Utan det var ju liksom rekommendationer. Det fanns inga best practices som så. Nej. Och det kanske är så att det snarare handlar om use case-baserad design. Alltså som kan vara väldigt abstrakt från någon form av general use case till VMware data store storlekar på en Symmetrix DMX. Jag tror att om vi kollar på dagens och man kollar på ett white paper, det här är best practices just nu och ser med den takt som allting förändras, så skulle jag vilja säga att ett best practice white paper blir förlegat inom 6 månader. Absolut. För att det förändras så mycket på applikationssidan, på hårdvarusidan, på operationssidan. Att en best practice för hur man gör saker och ting kommer att bli förlegat snabbare än någonsin tidigare. Och frågan är om vi ens kommer ha best practices om ett par år, utan det är bara rekommendationer som vi har fått, som vi har sett fungera. Det skulle jag vilja se. Ja, och någonstans för att knyta tillbaka det här till liksom arkitektur i datacentret och så vidare, så är det ju, du måste ju upp på en hög abstraktionsnivå i så fall för att kunna applicera någonting. Och då är det ju inte specifika best practices, utan det är ju snarare liksom arkitekturella blueprints. Om vi ska prata SAN till exempel, Core Edge Design, är ju väl att säga, det är ju en arkitektur. Det är ju inte en best practice eller en rekommendation att köra Core Edge. Men det gäller ju att veta när Core Edge är den rätta applicerbara designen för ditt SAN. Precis. Det finns ett antal olika på nätsidan. Spineleaf och det... Ja. Star Design. Jag ska inte gå in på dem där för det, jag kan dem inte. Men saken där är ju också att det är ju egentligen en öppen arkitektur som beskriver för hur man bygger någonting. Inte i detalj nödvändigtvis. Och specifikt inte knutet till någon speciell till, eller bör inte vara liksom knutet till någon speciell tillverkare med på en viss firmware revision av någonting, utan det är ju liksom en öppen, ja, ett öppet blueprint. Det enda som är viktiga när man tittar på den där är ju att förstå den själv. Det är en lösning egentligen, en lösningsdesign. Så här går det att sätta ihop den. Mm. Och jag skulle väl våga säga att lösningsdesign gör man ju ja, ganska ofta i rollen som en presale. Mm. Men då är det ju ofta ganska skräddarsytt till en kundspecifika miljö. Jag skulle väl säga att det här är väl nästan på nivån högre. Mm. För det har ingenting med exakt vilka pryttlar och pinaler du har. Det möjligtvis så finns det någonting som säger att det bör, om vi tar nätverk till exempel, att det bör finnas en funktion i din edge switch. Och så ska du ha en annan funktion som finns i din core switch, eller jag ska inte, som sagt, spine leaf, jag vet inte exakt hur det ser ut. Så det, men det finns säkert saker som ska finnas på ett ställe men inte behöver finnas på ett annat ställe och vice versa, va. Men det är fortfarande, säger inte exakt för hur du ska konfigurera dina portar i din Cisco switch. Så att det är ju snarare den typen av arkitekturella designer som man ska lära sig förstå och använda när man bygger arkitekturen för sitt datacenter för att vara så flexibel som möjligt. Så att om 3 år så när Cisco är inte shit utan det är något annat, då har vi möjligheten att byta. Men arkitekturen i sig är fortfarande giltig. Du berättade här innan vi började spela in om en data center best practice som inte gällde riktigt längre när ni skulle slänga in er så. Absolut, jag kommer till den lilla anekdoten här, men det är ju så att när vi pratar om det här och var flexibel, alltså jag tror att datacentret och nätverket är de huvudkomponenterna som vi ska vara flexiblast i. Datacentret brukar ju ofta vara svårast eftersom det är ju faktiskt gjutet betong och så vidare. Men i det här fallet så var det ju ett case där som jag jobbade med, där vi skulle flytta, eller vi skulle konsolidera och virtualisera en massa servrar, och det här skulle stå på en colocation. Så det betyder ju självklart att footprint var ju en nyckelfaktor, för det fler pengar. Precis, liten footprint, små pengar. Så hela designen i det här fallet baserades ju på bladserver som var det hetaste i ropet just då. Det var hett. Höll på att bli riktigt hett. Dessutom. För det som var ju att man kunde ju klämma in 5 stycken sådana där chassin i ett 42-husrack. Och 5 chassin a 8 blad. Ja, det blir ju... Nu funkar inte matte här. 40 blad på ett... 40 bladserver, ja. Ja. Och det såg kanon ut. Och sen så när Colon fick se det, så frågade de mig såklart om vad strömförbrukningen var. Mm. Eller egentligen vad kylkravet var. Och då visade det sig att hallarna var ju byggda för att husera mainframe. Mm. Så vi fick ju en powerdensitet som inte var riktigt, i paritet vad den fysiska infrastrukturen klarade av då. Det var inte best practice för bladserver helt enkelt. Det var inte bäst, eller ja, precis. Eller, hallens best practice bestod inte av bladserver. Så kan... Nej, precis. Men det är ju också det där att det är ju så att vi har ju svängt kanske nu, skulle jag väl våga påstå, att från bladchassin till enus, tvåus, pizzakartonger som vi stoppar in. Men vi stoppar ju in dem med en enorm densitet. Och då är det ju självklart så att datahallen också måste ju hänga med att kunna svälja den arkitekturen. Alternativt att vi måste titta på att vår arkitektur också passar in i den datahallen vi har. Så att vi inte liksom får smält plast på kablarna och liksom magisk blå rök som sipprar ur servrarna som slutar fungera, va? Så det finns ju massa saker som vi måste ta i hänsyn till. För vissa saker, datahallar är ju, vad ska vi säga, per design inte billigt. Nej, och de är ju dyra att bygga om också. Så där ska man ju vara väldigt smart. Och där är det väl väldigt viktigt att man ska kunna vara flexibel. För en datahall, eller rättare sagt, ett serverval som du gör idag. Ja, det kanske håller i 3 år. Sen är det vanligtvis att man slänger bort det. Lagring 3-5 år, nätverk 3-5 år. Datahall, kanske 20 år framåt. Alltså det är ju, det där är ju, det där är mycket liksom, det är svårt kanske att säga till serverleverantören eller rackleverantören att du, ja, från och med nästa livscykelhantering så vill vi bara ha halvhöjdsrack. Men, nej, men det är ju det att man måste ta hänsyn till de där sakerna när man sätter sig och designar alla de där bitarna då. Vad har vi i form av fysiska lokationer och vad är det vi kan stoppa in där utan att så att säga riskera driften på grund av att vi har en för hög koncentration av kylbehov då. Och som sagt, det är ju datahallarna, höll jag på att säga, vara för evigt. Men och som du nämnde, några liksom livscykler. Livscykler där på servrar och lagring och nätverk. Så är det ju så. Vad vet vi om vad som är liksom på modet beträffande servrar om 3 år? Kanske inte kanske så. Kanske har ett litet hum, kanske vi har. Men nej. Nej, exakt. Så att vi då måste vi så att säga också ha den flexibiliteten i designen att kunna stuva om i hallen för att kunna vara anpassad till den då. Så att jag tror att det där är, ja, det är många saker att tänka på. Och just när vi sitter i de besluten så tror jag, strunta i best practices. Jag tittar på öppna arkitekturer och förstå use casen kring dem. Japp. Jag tror det är en väldigt bra sammanfattning där egentligen. Försök att vara så öppen som möjligt. Kika inte bara på att optimera utan försök även att vara så flexibel som möjligt. Ja, absolut. Och det är ju som sagt, det är flexibilitet på alla nivåer. Från hur många servrar kan vi smälla in i ett rack till hur ska vi, när ska vi fatta beslut till att bygga så att säga applikations- eller funktionsspecifika öar. Alltså när, till att ja, hela vår arkitektur för IT-leveransen eller för hur vi kör våra grejer kan förändras också. Vi har ju pratat till exempel om Docker som ett bra exempel. Som kanske betyder att framöver så har vi ingen hypervisor utan alla applikationer kör i Docker-containern och det enda vi gör med våra servrar är att köra bare metal Linux som våra applikationer ligger på. Vad vet jag? Men det är ju liksom ingenting som säger att det kan ske. Idag så fick jag faktiskt en länk just kring Docker här. För er som har lyssnat på tidigare avsnitt och är lite intresserade av det här med Docker men inte orkat sätta igång det själva, så kommer ni alldeles snart kunna få köra en infrastructure as a service med Docker. Vad det innebär vet vi inte riktigt än. Men för er som vill kolla på det här så finns det en webbsite kring detta då, där ni kan registrera er, som heter ctl-c, alltså ctrl-c.io. Så ctl-c.io. Mm. Det ska bli lite intressant att dissekera den där lite grann när man väl kan få tillgång till den. Jag tror det kommer bli jäkligt intressant att se vad man kan bygga där. Men flexibilitet i datacentret gäller ju inte bara egentligen de inköpen som man gör. Nej. Och de lösningsdesignerna som man väljer och den datacenterstruktur man väljer, utan det är ju även operations. Mm. Och vilken typ man, ja, hur man sköter det som ligger inne i datacentret. Det har vi varit inne på väldigt mycket. Vi har pratat om DevOps en hel del tidigare. Mm. Så jag tror vi skippar den diskussionen för idag. Jag tror det också. Det är också viktigt att ha i åtanke när man gör sina val. Hur flexibel kan man vara operationsmässigt med det som vi faktiskt väljer att stoppa in? Så är det ju. Sen hade vi en liten kristallkula, va? Som vi funderade lite på. Det är det här lite, ja, de här framtida teknologierna, vad ska vi kalla det för, nästan de här buzzwordsen eller hype, riktiga hype-orden då. Hype bingo. Ja, men det är, för jag postade ju en länk till dig, Jonas, på en jättekort artikel, eller som sagt ett litet inrop på Gigaom till en rapport. Jag undrar lite, vad är det jag ska läsa här? Det är bara tre små bitar här. Men jag tyckte faktiskt att det var väldigt, väldigt intressant, det lilla som stod där. Mm. Och det var ju just det här att enligt Gartner då så kommer vi ha cirka 26 miljarder anslutna enheter just nu, som genererar upp emot $300 miljarder i revenue. Hur den revenue separeras, det vet jag inte riktigt. Men vi ser då att vi har så otroligt många anslutna enheter. Och det här är ju då the internet of things, som jag nämnt tidigare i podcasten också. Där vi pratar om att allt är anslutet. Jag tror vi räknade också på hur många enheter vi hade som var anslutna till internet. Jag tror att vi båda har köpt ett par stycken till sen den podcasten. Men det som också var jäkligt intressant var en quote där inne. Mm. Där man då pratar om att trenden med att centralisera applikationer, vilket vi har sett väldigt mycket, för att sänka kostnader och öka säkerhet, är inkompatibel med Internet of Things. Just det. Och bara den lilla quoten där fick mig att tänka på, ja, men det är ju helt självklart. Jag sitter här med min telefon och min iPad och min laptop och mina saker som är uppkopplade hela tiden. Och jag går ju nästan aldrig mot någonting som är centralt lagrat. Något centralt system som ligger 14 stycken olika typer av brandväggar och så vidare. Utan det mesta är ju öppet och publikt skyddat, självklart. Mm. Säkrat ordentligt, men ändå så publikt som möjligt. Mm. Och jag tror att det måste vi ha för att kunna fortsätta med det här Internet of Things. Jag tror att det också, i slutändan så måste man nog titta på det behovet när man pratar om mobilitet överhuvudtaget. Alltså som företag, för att liksom, vad ska jag säga, möjliggöra mobilitet för sina användare och som man har, så att säga, även innanför företagets brandväggar. För jag tror inte det är många som kommer sitta och koppla upp sin mobiltelefon över VPN. Jag har gjort det någon enstaka gång och jag gör det helst inte om. Nej. Och det är liksom inte det som vi kommer hålla på med. Utan då, om vi ska enabla det, så måste vi också se till att jag tror att det är värt att titta på den här Internet of Things-trenden. Och se hur man löser de sakerna också för att kunna göra mobilitet möjlig inom företaget då. Så att det är... jag tror att Det fanns en annan quote där i som jag tyckte också var intressant, och det är just att vi behöver sprida ut data. Det står här, organisationer kommer att bli tvingade att aggregera data på in i datacenter där man kan göra initial processing. Mm. Och där kommer vi in på nästa kristallkuledel egentligen. Mm. Just data gravity. Just det. Att vi har så mycket data som vi hanterar just nu på grund av Internet of Things, att alla är uppkopplade hela tiden, så har vi extremt mycket information som flödar överallt. Nu sparar vi ju inte allting, som tur är, för det hade varit helt omöjligt. Men vi har fortfarande väldigt mycket data som processas. Mm. Och säg då att vi hade haft ta Netflix, återigen, dåligt exempel, men vi tar Netflix till exempel. Det är ju inte så att alla deras datacenter tar OR eller sysloggar och så vidare till en central location i östra USA och allting processas där. För det hade aldrig gått. Nej. För att det går för fort och man måste kunna vara lite mer flexibel, återigen. Mm. Spotify, jättebra exempel där också. De har datacenter på lite olika platser runt om i världen. Och samma sak där, där processas saker lokalt. Mm. Vi ser att applikationerna och data måste vara tajtare ihopkopplade. Vi kan inte bara skicka iväg data till en central plats för att processas där. Utan vi processar det mer och mer närmare edgen egentligen. Just det. Så närmare användarna. Mm. Så data kommer att processas mer och mer nära användare. Så är det ju. Och just det där att vi kan inte heller tillförlita oss på att ha ett centralt ställe att ha data på och sen så försöka inbilla oss om att vi har applikationerna någon annanstans. Nej. Så för att runda av det här lite då, så kan man ju säga att vikten av arkitektur är, den är väldigt viktig givetvis. Vi måste se till att vi får rätt typ av arkitektur för det vi ska köra. Och att man tar rätt beslut så man slipper bygga om alldeles för mycket. Och de besluten ska ju då fattas på nuvarande miljöer som vi ska köra i där. Och även framtida miljöer. Och där får vi då ta i beaktande även produktdesigner och allting som vi vill göra framöver. Och just det, och inte att förglömma, vi måste ta med hela internet i beaktande också. Så att, jag tycker att vi har spesat ner det rätt bra där. Mm, jag tycker också. En ganska bra sammanfattning. Ja. Då tycker jag vi går till dagens tips. Mm. Jag skulle vilja tipsa om en ganska rolig webbsite. Jag vet inte hur många där ute som känner till den, men det finns en webbsite som heter cloudcredibility.com. Och där inne på cloudcredibility.com så kan man då få cloud creds, vilket är väldigt hippt. Och ganska roligt faktiskt. Det man gör där inne är att man gör en massa tasks egentligen som har med cloud att göra. Det här är en sida då som är sponsrad av VMware. Och de här olika tasksen finns indelat i olika kategorier. Till exempel, är du en bloggare, då får du kanske 300 poäng i den här cloud cred. Även då 300 poäng om du skriver en blogg om någonting som har med cloud att göra. Är du med på ett event, till exempel en VMAG eller VMworld eller någonting sånt där, då får du lite poäng där också. Om du skickar upp ett foto med en V-expert, då får du 50 poäng. Om du följer folk på Twitter, då får du poäng och sådär. Allting är egentligen för att visa att jag jobbar med det här. Jag hjälper communityn att nå vidare med det här också. Och egentligen bygga på sin egen cloud cred. Hur bra är man egentligen? Och det är ganska kul är det att köra igång där. Man får poäng när man gör hands-on-labbar. Så det är inte så att man behöver vara extrovert och bloggare och allting sånt där för att vara med. Så man kan sitta i sin källare och labba som sjutton alltså? Det kan man definitivt. Men Jonas, hur många poäng behöver man för att bli en cloud hipster då? Jag tror att det är 13-37 poäng. Låter lite för mainstream tycker jag. Ja, okej, lite så. Men det är ganska kul. Och det man får utav det här då, det finns faktiskt en hel del coola priser. För det finns lite olika typer där man kan vinna saker och ting då. Alltså kan du vinna en MacBook Pro. Du kan vinna Kindle Fire. Du kan även vinna en MakerBot printer eller en 3D-TV. Om du är i de här toppspottarna någon gång under det närmaste kvartalet. Så faktiskt jäkligt coolt och riktigt bra priser om man nu vill vinna någonting. Så jag skulle bara säga, gå in där, kolla och ja, ha kul egentligen. Cloudcredibility.com. Ja, coolt. Vi lägger upp länken i show notes såklart. Yes. Och jag tänkte tipsa också någonting om som finns på webben. Jag har här nu för 2 månader sedan blivit medlem i Audible. Själv har jag inte tid att sitta och läsa böcker, tyvärr, just nu. Så då konsumerar jag min litteratur via örat istället. Så att Audible är ju det är ett Amazon-företag. Så att där finns det, precis som på Amazon, en väldig massa. Ungefär 150 000 böcker, så det finns nog något som passar de flesta då. Nu är ju alla böcker på engelska, men ändå. Så där kan man antingen köpa individuella böcker eller ja, ta ett abonnemang helt enkelt, där man får 1 eller 2 böcker i månaden. Och appen är asgrym, kan jag säga. Så att det är någonting jag rekommenderar. Mycket bra tips. Och jäkligt bra om man är ute och kör mycket också kanske. Lyssna på självklart våran podcast, men även en hel del böcker medan man är. Precis, så mellan avsnitten kan man passa på att lyssna på lite ljudbok. Om man nu inte vill köra avsnittet på repeat såklart. Mycket bra, Kanon. Då tror jag att det är dags att runda av. Jonas, dig hittar man på internet på? På Twitter, självklart, som @virtualswede. Och mig, Marcus, hittar man på @wimpyfudge. Podcasten hittar ni som vanligt på itbytes.se, på podda.se och på iTunes. Och vill ni nå ut till oss så når ni oss som sagt via Twitter. Ni hittar även podcasten, har en egen Twitter-handle, och det är då @itbytes_se. Och självklart lägger vi även ut lite information kring den här podcasten på EMC Sveriges Facebook-sida, där ni också kan nå ut till oss. Just det. Kanon. Hörru Jonas, jättemycket tack för idag. Tack så mycket. Och tack till alla ni som lyssnar. Och på återhörande. Ha det så bra. Hej då. Hej då.